اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ऐं आया पंहिंजे पीउ वटि राति जो रोअंदा. हाणे ईशा जे वक़्तु यानी जो साझी थी वई हली, पंहिंजो राति थी वई हली, थोरी हूंदे चिटो ॾींहुं न हुजे अहिड़ो थी वियो. मुफ़त चवां छो राति करे आया. हिकिड़ो त ॿियो आहे त भई हुननि जो जेको दौर हुआ, हुननि जा जेके माल चाढ़ण विया हुआ, उहो पंहिंजो अहिड़े नमूने देरि सां आया वापसि. हिकिड़ी ॻाल्हि आहे पर ॼाणी वाणी ॼण देरि करे इन करे आया त जीअं असांजे चहिरनि ते जेका डिफरेंस आहे, यानी असीं जेका ख़बर ॿुधाईंदासूं सा त तमामु ख़राबु आहे ख़बर, पर उहा ईअं न आहे जीअं असीं ॿुधाईंदासूं. इन करे छो जो क़याफ़ी छॾियासीं, पैगंबर ॾिसंदो असांजे चहिरे मां ख़बर पइजी वेंदी त असीं कूड़ सां ॻाल्हायूं. इन करे अहिड़े नमूने सां वञूं, अहिड़ी वक़्तु राति जो वञूं जो असांजे चहिरे खे न ॾिसी सघे, रुगो ज़बान मतिलबु अहिड़ो चिटो पधरो ॾिसी न सघे. हिकिड़ो त अॻु में ई पोड़ो हुयो पंहिंजो मुंहिंजूं अखियूं जेके केतिरे क़दुरु ॾिसी सघियूं पाण उहा मतिलबु. पोइ इहो ख़्यालु हिन सां देरि सां करे ॼण आया ईशा जो ई निकिरे आया त जीअं असांखे सुञाणे असांजे चहिरे मञा सम्झी न वञे त कूड़ पिया ॻाल्हाइनि. ऐं हू रोअंदा आया. रोअणु हिकिड़ो जेको कूड़ो रोअणु हिकिड़ो मतिलबु त हाणे रोअणु वॾा ॼाणी वाणी हुनखे विझी खूह मंझे ते आया आहिनि पहुता आहिनि हिते. हाणे हुन ई राति हू खूह में पोयां पियो आहे अञा हिकु कहाणी में ॿिन्ही पासे. पोइ हुन हिन वाक्य खां पोइ वरी क़ुर में बि ईंदो त पंहिंजो हू काफ़िले वारा आया ऐं तौरात में बि ॼण ईअं आहे त हू पहिरीं दिन खे अंदरि खूह में विझी ऐं पंहिंजो मानी खाइण लॻा. पर पोइ ॾिठऊं पंहिंजो करे पाण काफ़िलो पियो अचे इस्माइलिन जो. इस्माइल माना पंहिंजे हज़रत इस्माइल अल इस्लाम जे ॻोठनि जा राज जा. त हाणे उहो मके में हुआ या फौरान में हुआ किथे हुआ, उतां ई हिकिड़ो काफ़िलो पियो अचे. पर हुननि खे सम्झायूं त उहे आहिनि ऐं पंहिंजो को वॾो ज़मानो विच में कोन गुज़रियो हो. हज़रत याक़ूब अल इस्लाम ऐं हज़रत इस्माइल इस्लाम जा पंहिंजा उनजो औलाद जेके से वेझा हुआ विच में, रुगो हज़रत इस्लाक ऐं इस्माइल हुआ. हाणे हीउ हुनजो औलाद हूंदो पर हाणे पोइ सुञाणनि था कोन था सुञाणनि. कॾहिं ईअं थिए थो हाणे असीं वञूं पंहिंजे नए ॻोठ असांजा माइट आहिनि या मोरे में असांजा इहो आहिनि उहो आहिनि, पर हाणे असांखे कोन सुञाणनि. जेकॾहिं लंघंदासीं त सुञाणनि था कोन असांखे, न को असीं हुनखे सुञाणंदी को माइटु असांजो. ईअं थिए थो कल्ह शहरनि में ई त अञा ई वधीक हालति आहे की भई माइट सुञाणनि कोन ॿियो थिए थो. पोइ तौरात में ईअं आहे भई ॿिन्ही ॿियो आहे मदाइनि जा माण्हू उहे बि हज़रत इब्राहिम जे औलाद मज़ा आहिनि. पर पोइ हाणे के हू काफ़िलो हो या हू काफ़िलो हो या हिकिड़े खे हिननि विकियो वरी ॿिए खे हुन विकियो वरी टे खे कंहिं विकियो वरी अहिड़े कहिड़े क़िस्म ॿिन्ही जे काफ़िलनि जा इस्माइलिन जो काफ़िलो ऐं मदीन जो काफ़िलो. पोइ मदीन जे काफ़िले वारा छिके था कनि हिन खे या उते जेको प्रोनाउन थो इस्तेमालु कजे तौरात में बि उहो आहे त हुनखे उन्हनि कढियो. उन्हनि ॾिठऊं त उहे आहिनि हुननि कढियो. पोइ हाणे आहिनि उन्हनि कढियो माना ॿाहिरनि कढियो या हू माण्हू जेके आया तन कढियो. पोइ हाणे असां क़ुर में त आहे त ॿाहिरनि कढियो. पोइ हाणे इहा ॻाल्हि कंदासीं हीअं ॾिसूं किथे थी बीहे. हीअ राति जो हाणे आया आहिनि. हाणे राति जो चवनि था पंहिंजे पीउ खे त कालू या अबाना हे असांजा पीउ इना ज़हबना नस्त वेको. हाणे पहिरीं सबबु था ॾियनि छा छा थियो आहे. अञा असां वियासीं डोड़ियासीं पिए हिक ॿिए खां गो खटे वञनि मतिलबु मुक़ाबिला पिए कयासीं तीरंदाज़ी जा या डोड़ण जा या फलाणे जा नस्त पियो को सबक़त वठी खणी वञण खां हिक ॿिए खां माना हिकिड़ो पोइ ते छॾे वञे ॿिए कंहिंखे चयो सबक़त खणी वञणु साबिक़ू इल ख़ैरात हिक ॿिए चङे कम में हिक ॿिए खां सबक़त खणी वञण जी कोशिशि कयो. हिन माना में हिते ॼणा असीं रांदि रूंद कयूं पिया पोइ हिनखे वरी नस्त बेखो उहा तरखना यूसुफ इन द मताइना. पोइ यूसुफ अल इस्लाम खे असां पंहिंजे छॾियोसीं पंहिंजे मथां ते. मथां माना कपिड़ा लटा इहो जेको खाधे पीते जी का शइ हुई उहो सॼो असांजो मथां उहो उते रखियोसीं जिते टपड़नि टाड़ियुनि वटि हुते हिनखे छॾियोसि हूं त तूं हीअं सवालु कजां को चोर न करी वञे सम्झो त हाणे ईअं थियो या न थियो बाल्टी असां हुनखे हुते छॾियोसूं तेॾीमहिल जेको आहे सो सरखना यूसुफ़ हिन मथां आहे न फाकल हुजे बि पोइ बगड़ खाई हलियो हुनखे हा यकदमि बगड़ अची हलियो खाई बि हलियो ॾिठो बि कोन हाणे चयूं त असां बगड़ कीअं खाईंदो ऐं असां हेतिरा आहियूं हीअं थियो हूअं थियो ऐं हुन हज़रत याक़ूब अलाम चयनि त भई हिनखे अकेलो न छॾिजो हिन सां गॾु हुजो हीअं कजो हूअं कजो पर हाणे हुनखे जो कहिड़ो बहानो कनि पोइ इहो ई बहानो हुनखे सुझियो जेको हज़रत याक़ूब अलाम लफ़्ज़ु उछलियो सो हिननि झपियो पोइ हिननि जे दिमाग़ दिलि जेको आहे सो ईअं भयो त इहो ई इस्तेमालु करियूं जो ॿियो त को बहानो हुनखे सुझियो पवंदो हाणे इते ईअं बि चवंदा वमा अंत बि मोमिन न तूं असां ते त एतबार कंदे कोन को ईअं चवंदा माइटि तूं असां एतबार कंदे कोन को वलो कुन आहे सादकीन जेतोणीक असीं सचा हुजूं सचा हुजूं तव्हां लफ़्ज़ जेको आहे सो माना वारो आहे हिते त हू चई ईअं कोन त असीं सचा आहियूं चवंदा जेकॾहिं असीं सचा हुजूं सम्झो त बि जेकॾहिं हाणे सचा माना हिते हुननि जे वात वञारो लफ़्ज़ु निकिरी वियो आहे जो खुई शक ऐं तरदुद वारो लफ़्ज़ु थी वियो आहे हिकिड़ी इहा ॻाल्हि पर पोइ वरी हुननि चयो त हीउ कपिड़ो ॾेखारियो हुनखे पोइ कपिड़नि जी ॻाल्हि अचे थी हाणे वजाऊ अला कमीसी बे दम इन कज़ब ऐं आनाऊं आया आनाऊं जेको कमीस हुई कूड़े रत सां मतिलबु कंहिं शइ जो रतु लॻाए पंहिंजे जानवर जो ऐं उहो हुनखे कुई हुनजो रतु लॻाए कपिड़े खे हाणे ॾिनऊं अची कमीस जेका सही सलामत हज़रत याक़ूब अलाम खे चयूं हीअ ॾिस त अञा हीअ ॾिस असां पंहिंजो जाऊ जाऊ अला कमीसी विधमिन कज़ हाणे त हिते जेको आहे ॻाल्हि सम्झणु खपे त तौरात वारा चवनि था त हू आया परियां खां ऐं चऊं त हीअ ॾिस कमीस कंहिंजी आहे तूं सुञाणी थो मथां तुंहिंजे पुट जी त कोन्हे अलाह सलाह त ॾिसी कमीस त बराबरि मुंहिंजे पुट जी आहे चए हिनखे बगड़ खाई वियो अथई हा त हाणे यकदमि तौरात में आहे त बसि पोइ हुनखे यकीन अची वियो हल पोइ रोअणु शुरू करे नई चयईं त हीअ हिनखे खाई वियो हलियो मुंहिंजो बगड़ खाई वियो हलियो हिनखे हाणे पहिरीं कोन चयो मतिलबु तौरात में ईअं कोन्हे त हुन को पहिरीं बगड़ जो लफ़्ज़ु इस्तेमालु कयो हाणे हिते हीअ खणी आहे चयो हीअ ॾिसी केरु कंहिंजी कपिड़ो कंहिंजी कमीस आहे तुंहिंजे पुट जी त कोन्हे ऐं पंहिंजो हिनखे बगड़ खाई वियो चए हा हिनखे जानवर खाई वियो हलियो बसि पुराण लॻी वियो हलियो ऐं हुनखे यकीन अची वियो त हिकु ॻाल्हि कनि था तौरात में ॼणी आहे ऐं पोइ सॼी वक़्तु जेको सॼी स्टोरी जेका हलंदी पई हुन में इहो सॼो ज़मानो जेको असीं वरी गुज़री वेंदा जेतिरा बि चालीह पंजाह जेका बि गुज़रनि अलाह ताला खे ख़बर आहे केतिरो वक़्तु गुज़रियो विच में उहो सॼो वक़्तु जेको आहे तौरात जे हिसाब सां ॼण हुनखे यकीन अची वियो त हीउ खाइजी वियो हलियो छा थी वियो हलियो बगड़ खाई वियो हलियो वियो हलियो बसि पंहिंजो पोइ कंहिं कंहिं महिल पोइ आसिरो अञा रखियो वेठो आहे अहिड़ो को इशारो करे मुफ़सर कनि था जेके आहिनि पर तौरात में न आहे क़ुर में ॼण ईअं आहे त फौरन कमीस खे ॾिसी ऐं हज़रत याक़ूब अलाम फ़रमायो काल बल सवलत लखुम अनफुसुकुम अमरा चए ईअं न आहे काल बल बल माना ईअं न आहे जीअं तव्हीं था चओ बल्कि ईअं आहे जो तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि सवली सम्झी आहे पंहिंजे दिलि में त ईअं चऊं उहा तव्हां कई आहे माना तव्हां कूड़ायो पंहिंजो असां हिन लफ़्ज़ ते हींअर मथो हणूं यूफेमिज़म जेको आहे इस्तेमालु कबो आहे कंहिंखे कोन चयो तूं कूड़ो आहीं अंधे खे कोन चयो तूं अंधो आहीं पर चइबो त हाफ़िज़ साहिबु या फलाणा साहिबु मतिलबु हिकिड़ो अहिड़ो लफ़्ज़ु इस्तेमालु कबो फलाणो ईअं कोन चयो फलाणो मरी वियो हलियो चवंदा फलाणो गुज़ारे वियो आहे फलाणो पास सवे थी वियो आहे हलियो फलाणो रलत रलत फरमाई आहे फलाणो मतिलबु इहे यूफिज़म लफ़्ज़ु इस्तेमालु कबो आहे सो हाणे हुन जेको आहे सो चए थो त बल सुलत लखुम अनफुसुकुम अमरा तव्हांखे तव्हांजे अमर तव्हांजो जेको इरादो ख़्यालु हुयो जेको उहो कयो अथव जेको करे चुका आहियो ऐं उहो तव्हांखे सवलो लॻो आहे तव्हांजे नफ़्सनि उनखे सवलो कयो आहे तव्हांजे दिलि में सवली ॻाल्हि थी आई आहे पर ईअं न आहे मतिलबु हुनजो बल जो माना इहो आहे त ईअं न आहे जीअं तव्हीं चओ था बल्कि बल में हुन में वरी केर थो लॻे तॾहिं बल्क थो थिए पोइ पाण उर्दू ऐं सिंधी में इहो इस्तेमालु फारसी में थिए थो बल्कि बल खे जेको आहे सभई ॿोलियूं इस्तेमालु कंदा त हीअ बल आहे रुगो बल कीअं कोन्हे के हिन में लफ़्ज़ु कोन्हे बल सवलत लखुम सवलो थी लॻो आहे तव्हांखे पंहिंजो ठाही आहे तव्हां सवलत लखुम अनफुसुकुम अमरा तव्हां लाइ तव्हांजे नफ़्सनि जा ॻाल्हि ठाही त इहा अमरा सबरुनि जमील पोइ चवंदो सब्रु कर, सुठो आहे, सुठो सब्रु, वल्लाह अल मुस्तान, अलाह ई मददगार आहे पंहिंजो, उनखां ई मदद घुरबियल आहे। अलाह अल मुस्तान अला मां तस्वीर, जेकी तव्हीं चओ था उन ते अलाह ताला खां ई मदद घुरी सघिबी। हाणे ॼण हज़रत याक़ूब अलैहि सलाम क़ुर जे हिसाब सां हुनखे पक आहे त हज़रत याक़ूब अलैहि सलाम मोह कोन्हे, हुनखे बग़ैर खाधो कोन्हे, पर हीअ ॻाल्हि कूड़ी था कनि। पर हाणे छा कबो हिननि खे, पोइ हाणे ज़ाहिर को उहो मुफ़सिरीन वरी चवंदा विया, वरी तलाश कयूं, हीअ कयूं, हू कयूं, वरी नाराज़ कयूं, हेॾा करियूं, कयूं होॾां कयूं, पर पोइ मोटी आया अठल आहे हुनखे जिते रखी आहे ख़बर हूंदी हिते वेठो आहे हुनजो। हाणे हितां फौरन कहाणी जेका क़ुर शरीफ़ में अचे थी ॼण काफ़िले जे मुतलिक़, काफ़िले जी क़ुर में न आहे त काफ़िलो कंहिंजो हो, केरु हो, कहिड़ो आहे, किथां जा हुआ, पर पोइ असांजा मुफ़सिरीन जेके आहिनि से मालिक बिन ज़हर फलाण नालो वठनि था, जेको पंहिंजो फलाण इलाइक़े जो माण्हू आहे, पोइ सुठो माण्हू आहे, भलो माण्हू आहे, पोइ ईअं आहे, हूअं आहे, पोइ सॼी कहाणी, पोइ मालिक बिन ज़हर जो लफ़्ज़ु, पोइ मतिलबु त को रसूल सलाहु ईअं कोन चयो, न को पंहिंजे क़ुर शरीफ़ जो लफ़्ज़ु आहे, न को तौरात जो लफ़्ज़ु आहियो, इन करे आलमनि इहा ॻाल्हि कई आहे। पर सुहिणी ॻाल्हि खे ठाहिण जे लाइ पोइ हाणे चइजो कूड़ छा विधो क़ुर में, मुफ़सिर रुकना को त माण्हू हो न, ऐं उन उन कहिड़े नमूने सां ट्रीट कई, उनजो नालो छा हो, उन ते नालो हिकिड़ो रखी छॾियो, हिकिड़ो ई फलाणो नालो आयुसि, ठीकु आहे, मालिक बिन ज़हर उनजो नालो, उन हिसाब सां। हाणे चवंदो जात सयारतनि, हाणे जात जो जॾहिं लफ़्ज़ु अचे हिते हिन सूरत में त हिकिड़ो तमामु माना वारो लफ़्ज़ु आहे त जॾहिं का शइ आई, मतिलबु त हू जॾहिं आयो ऐं उहो चङाई खणी थो अचे या ख़राबी खणी थो अचे, ॾिसो जेको ईंदो को त चङियूं चङो नियापो खणी ईंदो, अचणु वारो आयो आहे, कासिद आयो आहे, छा आयो आहे, त जेका सुठी शइ थी। हाणे जॾहिं हिते पहिरियों दफ़ो जॾहिं जात सयारत सयारो अचे थो त हिकिड़ो मखरज हिकिड़ो पैदा थिए थो, हिकिड़ो निकिरण जो रस्तो हज़रत यूसुफ़ अलाम जे लाइ पैदा थो थिए। हाणे त हीअ चवंदो भला जॾहिं चओ था भई एतिरा फ़रिश्ता हुआ काबे साॼे पासे, हज़रत जिब्रैल काबे पासे, हज़रत पंहिंजो मिखाइल ऐं भला 70,000 फ़रिश्ता, हुन सां मोहसिन सां ई हू उहे थी आया हलिया, ऐं उन्हनि उन्हनि खे कढियो कोन, ऐं पंहिंजो हज़रत यूसुफ़ अलाम खे कढण कढी कोन थी सघिया, ऐं हाणे ॿाहिरां माण्हू ईंदा। त हीउ हिकिड़ो तरीक़ो आहे, मतिलबु चवण जो, अलाह ताला कुराशी में चयो आहे त भई तव्हां ते मूं हफ़ज़ रखिया आहिनि, हिफ़ाज़त कनि था, जेके हिफ़ाज़त अहिड़े नमूने सां कनि था जो ॿाहिरियों सबबु जेको आहे सो बि थिए थो, ऐं हू जेको तव्हांखे प्रोटेक्ट कनि था इन ॻाल्हि में। त जी सूरत काफ़ में सूरत ॿियनि हंधनि ते अहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जंहिं मज़ ॻणबो त 6-7-8 यका फ़रिश्ता आहिनि जेके तव्हां सां हर वक़्तु मौजूदु आहिनि। हाणे तव्हांखे उन जा थोरा नाला ईअं ॿुधायां थो, मूंखे सॼी ॻाल्हि खां यादि कोन्हे का। हिकु त हीअ जेके आहिनि किरामनि कातबीन जेके आहिनि, उनजो ज़िक्र आहे क़ुर में, हिकु साॼे कुल्हे ते काबे कुल्हे ते तव्हांजे वेठा ॾियनि, पर वेठा आहिनि असीं त कुल्हे ते पंहिंजो हथु था हणूं त केरु कोन्हे को, पर फ़रिश्तो जेको आहे अहिड़ी शइ कोन्हे जंहिंजो जंहिं ते तव्हांजो हथु लॻे, तंहिंजो हिते, पर उहे आहिनि छा, कहिड़ी सूरत में आहिनि, कहिड़ी शकिल में, कहिड़े हैसियत में आहिनि, कीअं वेठा आहिनि, उहा ख़ुदा खे ख़बर आहे। मतिलबु इहे आहिनि जेके रिकॉड कनि पिया ॿई ॼणा अलहमदिल्ला जेको। हा, ॿिया जेके आहिनि, हिकिड़ो साइक आहे जेको तव्हांखे छिके थो अॻियां, हिकिड़ो शहीद आहे जेको पोयां हुन तव्हांखे धिके थो, तंहिंजो ॿिया इहे जेके हफ़ज़ आहे हुनजो ज़िक्र आहे। त इन करे अहिड़े छत इहे थी विया आहिनि जेके तव्हां सां हर वक़्तु मौजूदु आहिनि इनशाह। त इन करे माण्हू ईअं हिकिड़ो त अलाह ताला चए थो मुंहिंजे सम जिते ॿ आहिनि त उते टियों आऊं आहियां, जिते चारि आहिनि त पंजूं आऊं आहियां, जिते घटि आहिनि हुन त हिकिड़ो आऊं आहियां हुननि मंझि। त हर वक़्तु अलाह ताला ॼण आहे ई आहे असां सां गॾु। इन अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में हज़रत मूसा खे ॿियनि खे सभिनी खे चयो त इन मई रबी यूसुफ़ थो चए, पंहिंजो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थो चए, या हू हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चए थो ला तहज़न इन अलाह माना, असां सां अलाह गॾु आहे, त गॾु आहे ई आहे अलाह ताला हुनजी हैसियत सां हिकिड़ो। पर हाणे अलाह ताला जो ईअं कोन हथ सां ई खणी तव्हांखे कढे, उहो बाज़ार को सबबु बनाईंदो जो तव्हां निकिरंदो। हाणे उहो सबबु हिते अचे थो इहो जो काफ़िले वारा अचनि था। पोइ हीअ आहे वारिद, वारिद उहो आहे जेको अॻु में मोकिलिबो पंहिंजे हुनजे लाइ कख पन पाणी जेको आहे सो गॾु करे रखनि, काफ़िलो जीअं अचे त पंहिंजो हीअ हुन खां अॻु में निकिरी ईंदा आहिनि, पोइ काफ़िलो हलंदो आहे, पोइ हुते हुननि जो परला ठाहींदा आहिनि, इहे माण्हू पाणी बाणी हथु कंदा आहिनि, ऐं पुर पंहिंजो बाहि ॿारनि हीउ खाधो पीतो पचाइणु या हिकिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि अहिड़े क़िस्म जी कंदा आहिनि। उहो जेको वारिद हूंदा आहिनि उहे इहे कंदा आहिनि जेके उहे अॻु में मोकिलिबा आहिनि हिकिड़ो उनखे छा चइबो त हिकिड़ो हिकिड़ी टीम अहिड़ी मोकिलबी पंज सत हूंदा जेतिरा बि ॾह पंद्रहं जेका बि माण्हू हुजनि उहे हिकिड़ो हुजे ॿ हुजे जेतिरो बि उहे माण्हू अॻे में मोकिलिबा पोइ जेको बंदोबस्तु कंदा उते जी माण्हू पलाउ कंदो वरी काफ़िलो अॻिते हलंदो ॿिए ॾींहुं त ही उहे ॼण अॻु में ईंदा आहिनि जेके जात सयारतुनि अरसलू वर्द पोइ हुननि पाण वर्द मोकिलियो जेको अॻु में हुनजे लाइ पाणी वग़ैरह जो बंदोबस्तु थो करे ऐं पोइ फदलवा दलवऊ पोइ हुन टोबो मोकिलियो दल्व पाण दिलो दिलो था चऊं जेके उहा माना आहे से अञा पर दल्व जंहिंमें पाणी का अहिड़ी शइ आहे जंहिंमें पाणी निकिरी ईंदो मश्क विझंदी हुई या विझंदा हुआ या छा विझंदा हुआ दल्व उहो पर पाण उहो दिलो सोन सो त चई सघूं सिंधीअ में दिलो पंहिंजो मोकिलियो दिलो वण ठिकर जो थिए थो उहो चमड़े जो या हिनजो जो कंहिं शइ ते लॻे त किरी भॼी न पवे दिलो त विझिबो त भॼी पवंदो पर पाण वटि पोइ अहिड़े नमूने सां बोको हूंदो आहे छा हूंदो आहे खूहनि में जेको रखंदा आहिनि शइ या पई हूंदी आहे हुते पंहिंजो अहिड़े नमूने सां हाणे सुरकेदारो आहे पंहिंजो हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह रज़ी अलाह ताला सलामुल्लाह अलैह पंहिंजे माइटनि सां काफ़िलो मोकिले थो अॻिते पंहिंजो वञे थो कर मतिलबु त कूफे वञण था चाहिनि कूफे में रहिया हुआ नंढे हूंदे खां वठी वॾा थिया हज़रत अली उते हुयो हज़रत अली उते शहीद थी वियो वरी मतिलबु त सॼियूं ॻाल्हियूं भाउ कूफे में ॼणी घणो रहंदा हुआ हाणे जॾहिं यज़ीद जो कास हुनखे मदीने में माण्हू मोकिलियऊं त बेहद कर त हुतां ई निकिरी वियो हलियो आयो पंहिंजे मखे में अची रहियो वरी मखे में जाम ख़तरो थियो पोइ त हाणे काफ़िलो ई हाणे वञे थो वञी चए थो ऐं असां वञी रहंदासूं पंहिंजे हिन में कूफे में हुते ख़त वत इहे जेके ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधंदा आहियो त ख़त आया त भई हिफ़ाज़त आहे हीअ आहे उहा सहूलियत आहे तूं भले हिते अची वञु प्रोटेक्टिव माण्हू प्रोटेक्टिव कोन था करे सघनि छो जो हुन विच में हीअ अञा काफ़िलो हिन जो रवानो थियो हुते हालतूं बदिलजी वियूं आहिनि जेके माण्हू हुआ हुते हुननि जे वस जी ॻाल्हि कोन रही जेके हिननि जा हिन जे पुठ वारा पुठि भराई करण वारा माण्हू हुआ उन्हनि खे हुननि पंहिंजो हटाए छॾियो या मतिलबु त हुननि खे ज़ईफ़ करे छॾियऊं हिणो करे छॾियऊं पकिड़े मारे कुटे छा करे जेको बि सॼी कहाणी आहे तव्हां ॿुधो था इमारम में वीचारा ॻाल्हाईंदा आहिनि पंहिंजा हे सोई त इहे ॻाल्हियूं ईअं हाणे उते जेको साईं शाह लतीफ़ जो आहे या कंहिं ॿिए जो बि आहे कंहिंजो बि हुजे केॾारो जेको सुरु आहे शाह लतीफ़ जे हुन में हिकिड़ो ॼण बैत थो अचे पाण मुंहिंजो दोस्त वीचारो हुन मूंखे मोकिलियो मुंहिंजो मथो ख़राबु हुन में थी हलियो चए उहो त चए त पंहिंजो मूंखे यादि चङी तरह हुजे या न हुजे पर सिट में लफ़्ज़ अचनि था त काठी पाणी गाह लाइ माण्हू मुकाऊं यानी काठियूं गॾु कंदो गाह गॾु कंदो ऐं पंहिंजो पाणी गॾु कंदो पाणी इहे टई लफ़्ज़ माण्हू मुकाऊं अॻु में मुकाऊं त गॾु करे रखंदो पोइ काफ़िलो ईंदो मतिलबु इहो लफ़्ज़ हिकिड़ो अचे थो बैत के सुर केदारे में पर इन जी माना वरी हिकिड़ी ॿी लेवल ते ॼण ईअं करे सघिजे थी त जेको माण्हू मरी थो वञे उनजे लाइ जॾहिं हिकिड़ा अॻु में मोकिलींदा आहिनि जेके वञी क़बर खोटींदा आहिनि पोइ उन्हनि खे हिकिड़ी कानी हूंदी आहे कानी उनखे माप कंदा आहिनि पंहिंजो मुर्दे खे मापे वेंदा आहिनि उन कानीअ ते उनखे चइबो आहे कानी इहो तव्हां मापण जी शइ उहा हूंदी आहे घणो करे पंहिंजे उनजी हूंदी हुई अॻे सर हूंदो हुओ या छा जेको बांसरी थी थिए जंहिंमां ठहे थी उहो हूंदो हुओ या सर जो हूंदो हुओ उहो ॼण हीअं करे लथो आहे हुन सां मापींदा थी केतिरी आहे मुंहिंजो वाल इहो कोन हूंदो उहा कानी हूंदी उन चइबो कानी ऐं पोइ काठी पंहिंजो इनखे उहा हूंदी उन्हनि वटि ऐं उते जॾहिं पहुचंदा आख़िर उहो खोटींदा जेका क़बर जेका खोटींदा उते वरी गाह बि रखंदा जो आख़िरि में वरी जॾहिं पूरे छॾनि त मथां हुनजे काठियूं विझी ऐं पंहिंजो हुन ते गाह मथे रखंदा त हिकिड़ो बिल्कुलु इन तरफ़ ते इशारो या ॿिया केतिरा इशारा आहिनि पोइ हाणे शाह साहिबु खे कीअं सम्झिजे छो जो उनजो बैकग्राउंड जेसिताईं ख़बर न हूंदी ॻाल्हि जी ऐं पंहिंजे हिते ई वार जो लफ़्ज़ उते हिते ई जेको आहे त हाणे इन ई नमूने सां हिकिड़ो अॻुवाट माण्हू जेके मोकिलजनि था पाण इहो ईअं सम्झे त हिननि मोकिलियो जात सयारतुनि अरसलू वारदम फदला दरबू पोइ हुन चोबियो हेठि मोकिलियो काल या बशाण जीअं ई वियो हेठि त हुन खे हज़रत जुराइल इस्लाइल सां इशारो कयो त हाणे हिन में पकड़ तूं हथु तोखे टोबे उहो जेको रस्सी हुई मज़बूत हुई अहिड़ी मतिलबु जो टोबे में हथु विझी आई जीअं हम हुनखे छिकींदा वञनि त ॿार हुनखे ॿार त थोरो गरो हूंदो पाणी जे हुनखां, पर पोइ मथे आयो त हुन ॾिठो त हीउ त को ॿारु आहे त उहो हमराह जेको आहे सो उहो ख़ुशि थियो। काल या बुशरा, हाणे या बुशरा जूं ॿई माण्हू मुफ़सर कनि था त यार त हुन माण्हू जो नालो ई हो बुशरा जेको हुनजो साथी हो, हुनखे सॾे खे चए थो त पंहिंजो हे बुशरा, हीअ जेको आहे सो बुशरा पाण वटि माई जो नालो थिए थो वञे थो, मर्द जो कोन्हे हाणे अॼुकल्ह, पर चई बुशरा साहिबु हे ॿार ॿार हथु अची वियो आहे मूंखे, पर इहा माना बि कनि था मुफ़सर, पर इहा वधीक माना ख़ैज़ कोन्हे। ॿी माना जेका आहे सुहिणी लॻे थी वधीक, चए थी केॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, बुशरा माना वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, हीअ त छोकिरो आहे, छोकिरो अची वियो आहे मतिलबु ॿारु आहे, हीअ खूह में वीचारो पियो हो, हिनखे असीं कढियोसीं, हाणे ॾिसूं त हिन सां छा मतिलबु त हुनखे विकिणी सघिबो या हिनखे हीअं करे सघिबो, त हाणे जेको ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे पोइ हुनखे कढनि था। काल या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम, हाणे हिते आहे त असर रूह बिदा, पोइ हुनखे पूंजी सम्झी पंहिंजो छा चइबो आहे माल सम्झी वापार जो ऐं हिनखे लिखायऊं। हाणे हिते क़ुर शरीफ़ में ख़बर नथी पवे त कंहिं कंहिंखे विकियो, हीउ पाण ई लिकाए ऐं खणी हलिया विया, मतिलबु क़ुर शरीफ़ में ज़ाहिर कोन्हे, या भाउरनि हिनखे कढी ऐं विकियो, या पंहिंजो काफ़िले वारा जेके खणी हिनखे हलिया विया, या काफ़िले वारनि सां ॿार मिलिया या न मिलिया, मतिलबु इहा ॻाल्हि हिते कोन्हे असां वटि क़ुर में लफ़्ज़ जो न आहे। क़ुर में रुगो एतिरो आहे बसरु बिदा अलाह अलीम या मलून, अलाह ॼाणंदो ॼाणे थो जेको कयूं पियो जेको कनि था। उहो शरो बि समननि बख़्सिन दरवाहिम महदूद, पोइ हुनखे विकियाऊं, हुनखे शर मुश्तरी चइबो आहे मतिलबु इश्तरा विकिणणु वग़ैरह जी ॻाल्हि, वठणु ख़रीदणु ॿई माना इन मज़ा हिकिड़े ई रूट मज़ा निकिरनि थियूं। त शरो बि समननि क़ीमत समन क़ीमत बैस बख़्सिन बख़्सिन माना त थोरी बि ऐं बख़्सिन माना आराम, यानी जेका हक़ हलाल जी न हुजे उहा बख़्सिन थी वई, रदी मतिलबु रदी रदी शइ, रदी आहे जेका मतिलबु त हलाल न हुजे, जेका हलंदी न हुजे, जंहिंखे हलाए न सघिजे मार्केट में वञी। त बख़्सिन दरहम महदूद अथनि, चंद दरहम जेके हुआ हराम इन करे हुआ जो हू कुझु जेको बानू न हुयो उहो बानू करे विकियाऊं, यानी हिकिड़ो आज़ादु ॿारु जेको हो ऐं वरी नोबल फैमिली जो माण्हू हुयो उनखे हिननि विकियो, इन करे उहो हराम जो विकिणणु थियो। पर हाणे कंहिं विकियो क़ुर शरीफ़ में आहे ख़िलाफ़ कोन्हे त कंहिं विकियो, पर तौरात वारा चवनि था त पोइ ॿाहिरि ॾिठो थी काफ़िले वारा आया आहिनि पोइ या उन्हनि कढियो या काफ़िले वारनि कढियो, उन में जेको प्रोनाउन आहे उन में बि ॻाल्हि वाज़े कोन कढियो कंहिं कढियो शायदि हुननि जा हुननि बहरहाल, पोइ जेकॾहिं पंहिंजे मुसाफ़िरनि कढियो काफ़िले वारनि त हीअ तेसिताईं पहुची विया हलिया, चओ थी त असांजो ग़ुलाम आहे सो असां हिनखे जेको आहे सो बानू आहे, उहो तफ़सील वरी ॼण उते आहे, पर हुते तफ़सील इहो कोन्हे त हीउ ग़ुलाम आहे असांजो या हीअ आहे उहा उहो असांजे इस्लामी रिवायतुनि मंझि उहो आहे भई असांखे हीअं पोइ हिनखे असां विधो आहे हीअ असांजो आहे ऐं हिनखे वरी पंहिंजी ॿोलीअ में पंहिंजे इब्रानी में चऊं त मतां कुझु ई नथो क़तलु कंदासूं, क़तल जो हुनखे अॻु में ई डपु ॾिनो आहे वीचारे खे, चऊं त उहे क़तलु कंदासूं या खूह में लॻी छॾी, चयां हाणे माटी करे चुप करे वेझां ऐं हीअ कले थो खणी वञनि न त असीं तोखे मारींदासीं क़तलु कंदासीं। पोइ हुन हिन ख़्याल में ठीकु आहे क़तलु करिणो न अञा सुठो आहे भले विकामे वञे, पोइ हुन चयो हा ऐं हिन जो गुलाम आहियां हिननि जो नौकरु आहियां बराबरि, पोइ हाणे हुन सां गॾिजी त अहिड़े क़िस्म जो गुफ़्तगू जेका आहे छा अॼु क़ुर में कोन्हे, हुन में तौरात में ॼण एतिरो आहे त हू आया पोइ वरी हुनखां विकियाऊं अची पंहिंजा ॿाहिरि जेके पोइ वरी हेतिरा हेतिरा वीह वीह दरम हुननि खे मिलाया केतिरा हुनखे या जुती जी क़ीमत वरी असांजे किताबनि में पंहिंजे मुफ़सर ॾियनि था एतिरी एतिरी शइ हुन में तमामु मतिलबु जेतिरी बि हुनखे मिले, हाणे हिकिड़ी शइ जेको मूंखे उछलणी आहे पोइ कहिड़ी क़ीमत ते उछलजे, पोइ हिन मां कई हायर क़ीमत वठी ऐं पोइ ॾियूं भई हुन चइबो आहे जेतिरो वणे ओतिरो ॾियो, हीउ खणो रुॻो हिनखे असां हीअ जान छॾायो सम्झो, पर पोइ ॼण अहिड़े नमूने हुनखे चयूं ख़बर अथव हाणे मुफ़सर जे खियाने ते पंहिंजा उहो चवंदा हुनखां हुन दस्तावेज़ लिखाए वरितो सम्झो त हीअ तव्हांजो ग़ुलाम आहे ऐं पंहिंजो मालिक बिन ज़हर जेको आहे हुन खां लिखाए वठंदो. हाणे इहो तव्हां हिकिड़ो सुहिणो नुक़्तो कढियो अथऊं, छो जो पुराणे ज़माने में वाकई जेको माण्हू विकिणंदो हो पंहिंजो ग़ुलाम खे बाने खे, त उहो लिखी ॾींदो त हीउ मुंहिंजो बानो आहे, ऐं हिनखे विकिणा थो. पोइ हिकिड़ो ॼण ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थी वेंदो आहे लोन जो, त बराबरि मूं फलाणे खां वरितो आहे, ऐं कुझु चोरी कोन करे खणी कोन आहियां. अहिड़े नमूने सां डॉक्यूमेंटेशन थींदी हुई पुराणे ज़माने में बि. पोइ हाणे हीअ चवंदा हा त क़ुर में कोन्हे, न को तौरात में आहे त लिखी वरितो, पर पोइ असांजा हीअ चवंदा मालिक बिन ज़हर हुन खां लिखाए वरितो त हीअ असांजो बानो आहे. हिन जो नालो भला जेको बि ॿुधायूं अथऊं, त यूसुफ नालो कोन ॿुधायूं, पंहिंजो नालो जेको बि ॿुधायूं, उहो नालो कोन लिखियो अथनि. पर उहो चए हीअ आहे असांजो, तव्हांखे ॾियूं था वर्त, हीअ तव्हां विकिणी विकियो आहे असां बराबरि. हाणे हुनखे ठपो पंहिंजो हाणी हुनखे ॾिनऊं कागज़ हुन रखियो आहे. पोइ वरी पंहिंजे कहाणी में अचे थो त पोइ जॾहिं आख़िरी दफ़ो वरी अचनि था, ऐं पोइ हज़रत यूसुफ वटि ज़हर मालिक बिन ज़हर वरी पहुची थो वञे पंहिंजो उन कहाणी मुताबिक़, उन वटि रहे थो काफ़ी अरसो जेको आहे, सो सभु जा कमु हुनजा संभाले थो. जॾहिं मतिलबु त वॾो अज़ीज़ मिस्र थी थो वञे, तॾहिं मालिक बिन ज़हर हुन वटि अहिड़े नमूने सां ॻाल्हि ॾियणु कनि था असांजा मुफ़सर. पोइ उते जेको आहे सो हीअ डॉक्यूमेंट हुनखे ॾेखारनि था त भला हीउ तव्हां विकियो हो, हीउ माण्हू चए हा हीअ असांजो नौकर हो, असां विकियो असांजो. माना उहो मञनि कोन था हो आख़िरी वक़्त ताईं. पर हाणे इहो क़ुर में कोन्हे त न को तौरात में आहे त ईअं विकियऊं अहिड़ो डॉक्यूमेंट हुयो या न हो, पंहिंजो को क़ुर में कोन्हे. इहो मतिलबु ख़्याली हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, मतिलबु ॻाल्हि खे हिकिड़ो उन ज़माने जो कल्चर ऐं सिविलाइजेशन कीअं असांखे सम्झ में ईंदी, छा थींदो छा न थींदो, जेकॾहिं मुफ़सर असांखे न ॿुधाइनि. भई एडिशनल ॻाल्हि आहे बराबरि, मतिलबु त हीअ इन पर ईअं चवनि त हीअ कूड़ी आहे. भई तव्हांखे कहिड़ी ख़बर कूड़ी आहे, मतिलबु थी सघे थो अहिड़ी ॻाल्हि थी हुजे. क़ुर में ज़िक्र न पंहिंजे तौरात में ज़िक्र न आहे, पर अहिड़ियूं ॻाल्हियूं उन वक़्तु हुयूं न मौजूदु, त यार रस्मूं कहिड़ियूं मौजूदु हुयूं. इन करे उनजो ॼाणणु ज़रूरी आहे. ऐं तीअं जेके इल्मु सभु उछले फिटी करे चवंदो त तव्हां मुंहिंजे लाइ बेवकूफ़ पंहिंजो थी वेंदो हलिया, मतिलबु कहिड़ी तव्हां में ॾाप सिविलाइजेशन आहे. हींअर चलो मुस्लमान सॼो इल्म खां वांझो पंहिंजो, ऐं इल्म खां वांझो, अख़लाक खां वांझो सॼो, छो जो माण्हू चवंदो हीउ कोन्ह खपे असांखे, हीउ बि इल्मु कढी छॾियो, हीउ बि इल्मु उछले छॾियो, हीउ बि इल्मु उछले छॾियो, इल्मु सभई उछले छॾींदो त पोइ कहिड़ी ख़बर छा कजे. त हीअ के इल्मु हुआ अॻे, त हीअ ॻाल्हियूं हुयूं माण्हुनि खे सम्झाइण जे लाइ त सिविलाइजेशन हिकिड़ी अहिड़े नमूने सां दुनिया में हीअं हलजे थो, हीअं करजे थो, हीअं लिखजे थो, हीअं पढ़जे थो. हाणे लिखणु पढ़ण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे, असीं सभु ॼटल ॻा पियूं सिंधी जो सॼो माण्हू, का ॻाल्हि लिखणु पढ़णु थिए थी असां वटि, को माण्हू लिखी कोन थो ॼाणे, न को पढ़ी थो ॼाणे. मैट्रिक हैड बीहों बीहों लिखियो अचनि हिकिड़ो जुमिलो जेको आहे सही कोन लिखी सघनि. त मतिलबु त इहो इन करे हालति थिए थी असांजी, असांजो एटीट्यूड जेको आहे सो हिन इल्म ॾांहुं आहे. पर हीअ जेके ॻाल्हियूं हुयूं त पियूं हुन में एटीट्यूड इल्मियत वारो हो. हाणे फरमाए त हुननि विकियो शरो बि सभिनीनि बख़्श इंतिराम महदूद आहे. पोइ इन जुमिले में अलाह फरमाए थो त अल्लाह ताला फरमाए थो त कानू फीह मिन ज़ाहिदीन, हू जेके आहे हुनजे मुतलिक़ ज़ाहिद हुआ. इहे ज़ाहिद हुआ माना बेपरवाह. ज़ाहिद माण्हू उहो हूंदो आहे जो दुनिया खां बेपरवाह थी वञे थो, मूंखे दुनिया जी खपत कोन्हे. पर हीअ ज़ाहिद जेके आहिनि इन माना में हुआ त हुनजो क़दुरु न सुञातऊं, हुनजी हैसियत, हुनजी मंज़िलत जेका अल्लाह ताला वटि हुई जेको उहा हुननि न सुञाती, उन खां हिननि बेपरवाही ॾेखारी. जिते साईं जेको आहे सो उन खां पासीरा हुआ, त तर्जुमो कयो साईं बेरवार साहिबु, त हुन खां पासे पासे माना हुन हुनजी अहमियत न सुञातऊं, हैसियत न सुञातऊं हुन मामले में ज़ाहिद इन सेंस में. हाणे हीअ पहुची थो वञे, पोइ केरु कंहिंखे थो विकिणे, कीअं थो थिए सॼो काफ़िलो, कीअं हले थो. पोइ पंहिंजो स्टोरी में असांजो इहो आहे त लंघनि जॾहिं काफ़िलो लंघे थो त जिते हज़रत राहिल अलाह इस्लाम दफ़न आहे, दफ़न आहे उते जेको आहे सो लही थो पए. पोइ उते वरी क़बर ते वञे थो, माउ खे सॾे थो, ॾिस मूंसां कहिड़ी हालति आहे, हीअ थी आहे. पोइ वरी उच माटू हणे थो या छा थो, अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं. पोइ हाणे हुनजो हथु हीअं थो थी वञे, हूअं थो थी वञे, ऐं पंहिंजो पोइ वरी दुआ दुआ था घुर चवनि हिनखे त घुर. पोइ हुनजी सुठी तहज़ीम था कनि था कनि. पोइ हुनखे अची मिस्र में विकिरण जी, पोइ उहो वरी जंहिंमें जॾहिं लिखण वारनि खे उते जोश तमामु घणो, पोइ त तमामु घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि तफ़सीलनि में तमामु सुहिणियूं. मतिलबु त उहो वरी तव्हांखे ॿुधायो त कीअं माण्हू खे सेल कंदा हुआ या कहिड़े नमूने सां. त हाउ विल यू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, हाउ विल यू अंडरस्टैंड इफ़ यू डोंट नो, यू नो. त तव्हांखे मुफ़सर ॿुधाईंदा, क़ुर में त इहा ॻाल्हि कोन्हे त कीअं विकियऊं न, क़ुर में विकिणी छॾियऊं. ऐं अज़ीज़ मिस्र जेको हुयो हुते हुन वरितो बसि कंहिं लफ़्ज़ में ॻाल्हि पूरी थी वेंदी, पर तव्हांखे कहिड़ी ख़बर केरु आया छा? पोइ असां वटि हूंदो उहो ढेरो पई जेका करे पंहिंजो कथे जेका माई पोड़ी मूं मूंखां वधीक उहा बि आई तीअं यूस जे ख़रीदारनि में नालो लिखाइण चाहिनि, नालो लिखाईंदा हुआ हुते, मतिलबु भई केरु आहे ख़रीद करणु आया आहिनि, पोइ ऑक्शन थींदो जेको कंहिं शइ जो त हुते नालो हीअ फलाणा फलाणा वठणु आया आहिनि, हीअ छा थी ॾिए छा थियो, पोइ इहो जेको कहिड़े नमूने सां हुनजी थिए थी ॾियणु वठण जी जेको छा चइबो आहे त ॿोली थी जीअं लॻे का त उहा ॿोली उहो कशिफ इस्लाम वारो साहबु ऐं ॿिया घणा तफ़सील जेके आहिनि, पोइ फलाणी हेतिरो ॾिनो, फलाणी चयो आऊं हेतिरो थी ॾियां, फलाणी चए थी आऊं हेतिरो थो ॾियां, हीअं थो ॾियां, इहे सभई ॻाल्हियूं पोइ मुफ़सर कनि था, पर इहे ॼण क़ुरान जूं कोन्हनि, न को हदीस में आहिनि, पर न को तौरात में आहिनि, पर इहे असांजे मुफ़सरनि इल्म जे लाइ माण्हुनि खे सम्झ में अचे भई कीअं ॿारनि खे ते विकियऊं, कीअं ॿियूं शयूं ते विकियऊं, ऐं कीअं हिक ॿिए खां गोहे ते कयूं, कीअं हिक ॿिए खे डाज ते कयूं, कहिड़े नमूने सां छा आहे इहो पंहिंजे ॿोली ख़तमु थी वई, बसि बाबा हाणे उहो चए ॿोली चओ ख़तमु आहे अञा ॿोली ॾींदुसि, एतिरो मज़ेदार क़िस्म जा मतिलबु इहे हिकिड़ो लतीफ़ शयूं आहिनि जेके माण्हू खे सम्झणु ज़रूरी आहे, इन करे को उछले छॾणु ईअं इन जे ख़्याल सां सभु कूड़ आहिनि, कूड़ भला हुनखे विकियऊं त सही न, तव्हां ख़बर आहे ईअं विकी छॾियऊं छा, कीअं विकियो हूंदऊं उहो तव्हां इमेजिनेशन हिकिड़ो पंहिंजो जेकॾहिं माण्हू अहिड़े क़िस्म जा जेकी आहे न हठी लाइ चवंदा कुझु क़ुर खां ॿाहिरि असांखे का बि शइ कोन खपे थी इल्म जे लाइ त उहे उन्हनि जो माण्हू इमेजिनेशन कोन्हे उन्हनि खे उन्हनि जो महदूद थो थी वञे हलो तखयुल जेको आहे दे के नॉट थिंक परसीव एनीथिंग बियॉन्ड देयर इमीजिएट थिंग जेको आहे त उन खां ॿाहिरि उन्हनि जो तखयुल थो परवाह नथो करे सघे हाणे हिते आऊं ॻाल्हि पूरी थो करियां ऐं वक़फ़ो इनशा अॻिते वरी वधंदासीं अलाह मफ़रना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वाह ताला सरातल मुस्तक़ीम सरातल अज़ीना नाम तरीम ग़ैर मागदूबल दुआ अली नामीन।